छोटे बच्चे थे उसको चादर पड़ी हुई थी दोनों में, माँ जब भाई देखा ला पैर मारा चादर को फाड़ दिया। तो वाकई जिंदगी में कोई आदमी मुकाबले में आया तो जिंदा बच के नहीं गया। और जगह ने रवाना 500 आदमी एक दिन में मारे खर्जियों के साथ जंग। ये अरबदा और निहाया को निकाल के देखे ना, ये जंग नरवान शायद जंग यमामा से भी ज्यादा सख्त हुई है। हाँ, क्योंकि खारजी पूरे जिहाद के जज्बे से लड़े हैं। बाद हर तरीके तसव्वुफ का अपना एक रंग और रुख होता है। हाँ जी, ये सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह का तरीका नक्शबंदिया था। तो नक्शबंदिया तरीके में मुराकबे और अनवारात का नजर आना और कशफ, ये चीजें बहुत होती हैं जी। और एक दफा हमारे साथ जमात में चौधरी निकला हुआ था पंजाब का, तो मुख्तलिफ बुजुर्गों के साथ रहा हुआ था। तो उसने कहा, डॉक्टर साहब मैं जमात पे निकला, मैं बुजुर्गों के साथ रहा हुआ हूं, कल जारी हो जाता था, यहां कल नहीं जारी होता। तो कुछ दिन गुजरे ना, तो एक दिन बयान में रोया। तो मैंने कहा, चौधरी साहब हमारे सिलसिले में आग जारी होती है। तो चौधरी साहब तसल्ली हो गई कि वाकई आग जारी हो गई है। तो तरीका नक्शबंदिया की तरबियत थी। अल्लाह के मुझ पर एहसान है, मैं उस मस्जिद में गया हूं अराए बरेली की, जिसमें उन्होंने मुजाहिदीन की तरबियत की है, दरियाए घूमती के किनारे। और उसमें इस वक्त ये जिहाद में आ गए, तो फिर मुरीदीन ने कहा कि हजरत बड़े अनवारात नजर आया करते थे और आप जो है तो अनवारात नजर नहीं आते। तो फरमाया कि जिहाद के अनवारात जो हैं वो इतने, वो इस तरह के हैं जैसे सूरज तुलू हो जाए फिर सितारे नजर नहीं आते हैं, तैसे तो भाई नजर नहीं आ रहे हैं। इधर जैसे मजलिस जिक्र पर जो है तो मलाइका रहमत का नजूल होता है, ऐसे जहां नजरबाजी हो रही हो वहां भी मलाइका रहमत का नजूल होता है। और मुजाहिदीन के घोड़ों की जो टाप मारने की कसम अल्लाह ने खाई है, वाला आज याद कब हम फरमोर याद कब हम, कि जब घोड़ा नाल वाले पैर के साथ टाप मारता है तो चिंगारियां उड़ती हैं, उसकी कसम खाई हुई वाला आज याद कब हम। इसमें तफसीर जो है तफसीर उस्मानी में इस जगह बहुत अजीब नुक्ता भी लिखा हुआ है ना तफसीर में, वलाद याद जबहन फल मुर याद कद हन फल मुगैर याद सुबहन फासर नबी नकान औसत नबी जमा। कैसे में दौड़ने वाले घोड़ों की जब दौड़ते हैं वो हांप कर, हाँ जी, फिर जब टाप मारते हैं, फिर जब घुसते हैं उसके अंदर जो यूम के अंदर आए, तो इसके बाद फौरन इस मजमून के बाद आके इंसान बड़ा नाशुक्र है। तमाम तौर पर परवेजी लोग जो है कहते हैं कि रब्त ही नहीं है कोई, इसकी अगले में रब्त ही नहीं है। ये रब्त में बहुत से लोगों को अचंबा, इसे आप लोग कन्फ्यूजन कहते हैं ना, बहुत से लोगों को अचंबा होता है। और रब्त है बहुत नादर है, रब्त तो बहुत ज्यादा खूबसूरत और हसीन मजमून है कुरान पाक। और कितने पहलू हैं, कोई बुजुर्ग क्या रब दान करेगा, कोई क्या रब दान करेगा, तो हर एक में नया हुसन होता है और नया कशिश नई कशिश होती है। तो तफ़सीर उस्मानी में लिखा हुआ है कि घोड़ा है, इसको चारा डाला मालिक ने, चना दिया चारा डाला, पानी पिलाया, बारिश में छप्पर के नीचे रखा उसको, और उस मालिक के लिए तीरों की बुछाड़ में और गोलियों की बुछाड़ में आंजी और तलवारों की लगाड़ में जाता है اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا. اس کے مقابلے انسان کو دیکھو کتنا نا شکر ہے کہ اس کو اللہ پاک نے پیدا کیا, اس کو پالا, اس کے کتنے احسانات پر کیے, وہ اس کو صرف چند احکامات کف کی پابندی کرنے کا کہا جا رہا نہیں کر رہا ہے. تو نہ شکرا ہوا کہ نہ انسان ربی لکن نور. تو کتنا خوبصورت اب تو آنی سبحان اللہ. اس لیے واقعی یعنی وہ ایک تو آئس کریم جو ہے تو وہ کچھ تکالوں میں بنتی ہے, وہ پاس جو ہے تو بیسوں گونوں کا جو گائیوں کا جو ہے کیا اسے کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں جو اس کا برکت ہے جی, اور ایک جو ہے تو اعلیٰ ترین نفیس اس کی بھی بنتی ہے جی, تو دھو دو اسے درسوں بھی ہوتے ہیں, ایک جگہ باری طرح بھی دے دیتا ہے اسے تو اسے اللہ والا کے درس ہے حضرت انگیز سبحان اللہ. ایک مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے نا, ایک ٹانگ کٹ گئی تھی اور ان کے سوانے میں لکھا ہوا ہے کہ 2:30 بجے خادم پیاں والی کرسی لے کر آ جاتا تھا, اور وہ گھر سے کوئی دیوار وغیرہ کا سارا پکڑ کر نکل جاتے تھے, 2:30 بجے مسجد پہنچ جاتے تھے گرمی سردی, پھر صبح تک جائے تو اپنے ذکر اذکار میں اللہ کی یاد مسجد رہتے تھے, پھر درس ہوتا تھا. یہ ہمارے گاؤں والے نقشبندی پیر صاحب جو ہیں ان کی 90 سال عمر ہے, تو وہ بتا رہے تھے کہ جب بیٹھے ہم تو ایسے جیسے کہ آدمی کھچ رہا تھا, ایسی کشش ہو رہی تھی. صحابہ کے تصوف کا پہلو جو ہے نا وہ تو ضرب و حرب والا ہے, اور نعرہ تکبیر والا ہے, اور سبحان اللہ. تو اس لیے اس کے لیے جو ہے تو اگر وقت پر جو ہے تو 1/2 کلو گوشت 1 کلو گوشت نہ کھایا کیسے کرے گا. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا گھوڑا تھک جاتا تھا, زراعت بن عبد کا, اور وہ خود نہیں تھکتے تھے کہ دوسرا گھوڑا لے آؤ. ہاں جی گھوڑے کی یہ ہے نا کہ جس وقت گھوڑا تازہ ہوتا ہے اس کے کان ایسے کھڑے ہوتے ہیں, جتنی جتنی اس کے کارکردگی کمزوری اور تھکاوٹ آتی ہے کان اس کے گرتے گرتے آخر میں بالکل گر جاتے ہیں. تو جب اگلا سوار دیکھتا ہے کہ گھوڑے کے کان گر گئے اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ بس اب یہ تھکاوٹ کے آخری مرحلوں میں ہے. تو زرار بن عذر رضی اللہ عنہ کا گھوڑا جو ہے تو اس کے جو اس کی تھکاوٹ کی انتہائی تو اس کے گردن پر تھپڑ مارا, اسے یہ بات کہی کہ میں بروز قیامت جو ہے تو تیری شکایت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کروں گا. تو گھوڑا ہنہنایا اور ستر تازہ دم ہو گیا. انٹرنیٹ ہوں ٹک ٹک ٹک ٹک ٹکے لیک کٹ کے کمزور بدن کے ساتھ نچتے تھے. یہ بریر کالج کے سیریل کے جلسے میں گیا نا, تو لڑکے بیان کر رہے تھے کہ سانس پھول رہا بڑھان میں گوبڑ بے دوں پکے کھا دو ریٹائر پروفیسر ہو پکے, اور لڑکوں پر بڑی اثر ہوئی کہ کمپیوٹر پر بیٹھ بیٹھ کر ان کے پھیپھڑوں کی دل کی طاقت ہے. تو یہ کیا کریں گے, امریکی جرنیل آئے پاکستان کے دورے پر, پاکستان کا کوئی سمجھدار جرنیل تھا, اس نے ان کو B-5 دکھائی. B-5 جی آپ نے دیکھا ہوگا, یہ اس کے بندوق کے آگے خنجر اس طرح لگا ہوتا ہے فوجیوں کی بندوق پر, B-5 کہتے تھے. تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جس وقت کہ فائر کر کہ جب اتنے قریب ہو جائیں کہ فائر کرنا کا پر موقع نہ ہو تو پھر B-5 ہوتی ہے آخر میں. یہ مختلف موقع میں کر کے جو کہا کرتا ہوں نا کہ لینڈ از ناٹ کیپچرڈ until and unless infinitarian fights, unit fight on the field. کہ جب وہ زمین نہیں لے جاتا جب تک کہ انفنٹیرین پیدل فوجی جب تک زمین پر چل کر یونٹ فائٹ نہیں کرتا نا امریکہ نہ لے سکا افغانستان کو نا جی کیونکہ بمباری پر نہیں ہو سکتا تھا ٹیکنالوجی پر نہیں ہو سکتا تھا اس کے لیے وہ پیڈسٹرین یونٹ فائٹ ضرورت تھی تو انہوں نے جب انہوں نے پاکستانی فوجیوں نے یونٹ فائٹ کی تو جرنل اس کا کیا حل کرو گے جی بچیا آخر خدا کی گئی اگر نہ غیر خود کی گئی مگر نہیں رستے بنا دو دوبارہ ابھی ترکیہ میں جو ترکی کے صدر نے کوشش کی نا کروائی کی اور پاکستانی اس کی مذاکرات کی تو اس میں ترکی تو بےچارا وہ ہے اس کا برین واشڈ آدمی ہے جی تو اس نے اتنے زیادہ بچھاڑ اس نے لگائی الزامات کی تو پاکستان نے مہندر سنگھ نے کہا جب سے بچیا پنزیش ملکوں نے منگا گڑولی جی پنزیش ملکوں نے تب گڑولی جی افغانستان کی گٹکڑی اور دم رمدہ ہے ہوگا گردارا گردا سبحان اللہ تو المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف حدیث شریف المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف قوی مؤمن جو ہے تو وہ بہتر ہے زیادہ محبوب ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک راگ مان ہے وہ فی کل خیر خیر دونوں میں کمزور میں بھی خیر ہے اور کبھی میں بھی خیر دونوں میں ہے سبحان اللہ لیکن اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب جو ہے تو المؤمن القوی کئی المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف سبحان اللہ ہمارے ایک بادشاہ اندر آیا تھا نا تو بعض کا ہمارے بتانا سب فرمایا کروں گے بعض کا دیندار آدمی جو ہے بے دین سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے خود فرمانے لگے کہ کشمیر میں ایک بار کا میں وہ کر رہا تھا خطاب کر رہا تھا اسلامی شریعت کے بارے میں تو کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ پریشان ایک داڑھی والے وکیل نے کیا کتنا بے تکا تھا داڑھی تو رکھی ہوئی نماز پڑھتا تھا لیکن فہم کے لحاظ سے بہت بے تکا تھا اس نے بہت تنگ کیا تھا ہمارے بادشاہ صاحب آیا داڑھی بھی تھی نمازی بھی تھا ہمارے بزرگوں کا ساتھ بھی تھا ہارون خان جی اور یہ جو گرجا بنانے کے لیے اس نے بندوبست کیا پورا میں گیا تو مجھ سے کہتے ہیں یار ڈاکٹر صاحب پورا دا عیسائی سر سست لکڑو سر پور تک لو تن اوپر کی ماں داس لکھ سلوک پر سڑکو سر پور تک لے سی ماں کلی کے خوش دے تربور چ دے یو لیش پلے بار سر پور تک لو تن پر گئے پل تربور یو لیش مکا پلا جی اے میں سر پور تک لو تن پر گئے اور دل داغا دے آ سر پور تک لو تو پرگڑے جی سب اسٹیٹ واقف جو بیاتا تھا شاہ بنے ادسمات میں لت لگے ادھر تھا جی گپ گپ خبر ہو نہیں نہ تاریخ ختم نبوت رسلو تاریخ نہ دیکھا نا وہ خدا شاہ ماں ٹول رہا ہوا آڑی شور شکا پتا شور شکا مار دے کے دو کرو زبر تو وہ جدا تاریخ دکھا دے تاریخ تو چلو یار سے کوئی ماشاء اللہ کا خبر تھا وہ تھا تاریخ دو یہ خبر ہے وہ کما جدا نظریہ چلے آخر کے سورنٹی اواڑی آئیڈیالوجی وانٹ سورنٹی آئیڈیالوجی آ کر کے اقتدار خالی اور دبا کسانوں کو چردن دا سورنٹی در دبا سر دیکھا دینا تاسب وقت بنے شہر چلو یہ جتنے ان کے جتنے میں میں گیا ہوں مختلف ان کے تو ماشاء اللہ بڑے پرانے پرانے لوگ ہیں جس میں کارکردگی ہے ان کی لیکن یہ دو واقعات میں بیان کیا کرتا ہوں تو یہ کبھی کسی سے ان میں سے نہیں تین واقعات پہلی دفعہ انہوں نے قادیانیوں نے ریاست سوات کو لینے کی کوشش کی ہے, اور یہ انہوں نے کی ہے پاکستان بننے سے پہلے کی ہے. ہاں جی, 1908 میں مرزا کی موت ہوئی ہے نا, غلام کا جانے کی. ہاں جی, 1908 میں موت ہوئی ہے, اور اس کے دعوی نبوت جو ہے تو کب سے ہوئے ہیں, 1900 کے قریب ہی ہوئے ہیں, آخری 10 سال ہی نبوت والے ہیں شاید. ہاں جی, کیونکہ حاجی امداد اللہ ماجد وکیل رحمۃ اللہ کی وفات 1898 میں ہے. تو اس وقت پیر میرے رشاہ صاحب جب ان سے مرید ہوئے مکہ مکرمہ میں, تو انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے یہاں ٹھہرنے کی اجازت دے دیں. میں نے فرمایا کہ نہیں, یہاں پاکستان جائیں, وہ فتنہ ظاہر ہو رہا ہے, آپ کی طرح لوگوں کی موجودگی وہاں اس کے رد کا ذریعہ بنے گی. تو اس میں میاں اکبر شاہ جو کہ سیدو بابا نے پہلا بادشاہ بنایا ہے امبیلا کی جنگ کے بعد سوات کا, وہ سیدو بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب جنگ جیتی انگریزوں سے, تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ پیر بابا کا خاندان تھا یہ میاں اکبر شاہ, کہ ان کی بہت شہرت ہے اور مقبولیت ہے پٹھانوں میں, واقعی مقبولیت ہے ابھی تک ہے ان کی, تو اس لیے بادشاہ ان کا, ان کی اولاد میں تھا میاں اکبر شاہ, یہ بادشاہ ہو گیا اور قضا میرے پاس ہو. تو اسلامی قانون میں تو انتظامیہ جو ہے تو عدلیہ کے آگے جواب دے, اس میں میاں اکبر شاہ پر قادیانیوں نے محنت کی, کوشش کرتے کرتے کرتے کو قادیانی بنا دی. پھر اس کو جو ہے سنا کے بابا جی نے اس کو بگایا ہے, جو سیدو بابا کے خلیفہ تھے سڑاکے ملازم, یہ اسلامی کالج کی جو مسجد ہے نا, یہ اسلامی کالج کی مسجد ہے, اس کا سنگ بنیاد تو رکھا ہے حاجی صاحب ترنگزئی نے. ہاں جی, اس کا حاجی صاحب ترنگزئی رکھا ہے, یہ اڈے ملا صاحب کے خلیفہ تھے. اے خلیفہ وہ تھے سرناکہ ملا صاحب پیر بابا سے, اس کے نہ ان کے سیدو بابا تھے جو انگریزوں کے خلاف لڑے ہیں امبیلا میں. اے خلیفہ وہ تھے سرناکہ ملا صاحب, ایک اڈی ملا صاحب تھے, اور ایک عبدالواب صاحب مانکی شریف تھے. پانچ تھے, تین مجھے یاد ہیں, ایک غالباً تھے کربو والے بزرگ تھے, ان کے جو جد امجد ہیں یہ, ہاں جی, پانچ خلیفہ خلافات ہیں. تو اس کے مقابلے, اس کے مقابلے میں پھر کل تاکال میں ایک مدرسہ رحمانی ہے, اس رنڈا کے ملازم نے بنایا ہوا ہے ابھی بھی ہے. تو اس کو پھر بگایا ہے میاں اکبر شاہ کو. میاں اکبر شاہ پھر ایک تاریخی حوالہ نکالا, میرے پاس کتاب ہے اس کی خود نوشت, یہ بادشاہ صاحب کی, عبدالعزیز صاحب کی, جو یہ پھر میرا خیال پیشاب احمد آباد میں مرا ہے. ہاں, اور پھر سرنا کہ ملا صاحب نے دوبارہ جہاد کر کے پھر ریاست کو صاف کیا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اب جائے تو یہ سیدو بابا کا جو پوتا ہے بادشاہ صاحب عبدالعزیز صاحب, پھر اس کو بادشاہ بنائے. عبدالعزیز صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی ہے 1967 میں, جب اس مسجد کا اکثر افتتاح کے لیے آیا, اس میں آپ موجود تھے؟ نہیں, اس وقت آپ کہاں ہوتے تھے؟ اچھا جی, اس میں موجود تھا جی, اس میں موجود تھا, اور اس کا جو افتتاح ہوا تھا, اس کا چندہ, اس کا میرا خیال ہے سارا چندہ, یا سارا چندہ سے اسی نے دیا تھا, عبدالعزیز صاحب نے دیا ہوا تھا, اس پر کتبہ بھی لگا ہوا ہے. تو پھر اس کی شریعت, اس کی نافذ تھی یہ بادشاہ صاحب کی مکمل آئی. وہ فتاوا دودھیا جس طرح عالمگیری ہے نا, اس طرح اس کے عدالتی فیصلوں کا فتاوا دودھیا ہے. ہاں, ایک اس بھی کوشش کی, یہ ناکامیاب ہوئی. پھر دوسری کوشش نے کی بلوچستان میں ریاست بنانے کی, اپنے افسروں کو اور اکثر لوگوں کی وہاں پر ٹرانسفریں کرا دی اور زمینیں خریدی, اور یہ بس اس کو بنانے والے تھے, اسٹیٹ بنانے والے تھے کہ ون یونٹ بن گیا. یہ غیبی فیصلہ ہوا ہے پاکستان کے میں, کئی فیصلے ایسے غیبی ہوئے ہیں کہ ان پر ہمیں حیرت ہوتی ہے کیسے ہو گئے. ادھر فیصلہ آ گیا کہ مشرقی پاکستان کا ایک صوبہ ہے, اتنا بڑا ہے, تعداد کتنی زیادہ ہے کہ کسی وقت بھی یہ مسئلہ پیدا کرے گا. تو اس چیز کا مقابلہ کرنے کی صورت ہو سکتی ہے کہ پورا مغربی پاکستان ایک صوبہ بنایا جائے, تو ون یونٹ بنایا گیا. لاہور جو ہے تو اس کا پھر ہو گیا کیپٹل ہوا اس کا. تو اس میں جب صوبے سارے ختم ہو گئے تو قادیانیوں کی سازش مر گئی. ون یونٹ ٹوٹنے کا بہت نقصان ہوا, اس مرنا ون یونٹ بننے کا بہت نقصان ہوا مغربی پاکستان کو. لیکن ایک بہت عظیم فائدہ ہوا ہے کہ قادیانیوں کا منصوبہ اسٹیٹ کا ختم ہوا ہے. یہ غیبی فیصلہ اس کا ہوا ہے. اور پھر 1974 میں ایئر فورس کا سربراہ قادیانی تھا, نیوی کا قادیانی تھا, اور یہ فوج کا ٹکا خان تھا. ٹکا خان کے بعد امیر تھا, وہ قادیانی تھا. ٹکا خان کے ریٹائر ہونے پر تینوں فوجوں کے سربراہ یہ تھے, اور بالکل پاکستان جا رہا تھا. پھر یہ 74 کی تاریخ چلی ہے, وہ بالکل غیبی چلی ہے. وہ تاریخ ہم مضبوط والوں کے وہاں گمان بھی نہیں کیسے چلی, نہ انہوں نے چلائی, بالکل غیبی چلی ہے. اس کا میں گواہ ہوں. تنگیز پھر اللہ نے ملک کو بچایا ہے, قادیانی اسٹیٹ بننے سے بچایا.